Najbliższe godziny bez deszczu, tylko na północy i zachodzie kraju. W innych miejscach będzie grzmiało i padało. Tak samo jutro synoptycy zapowiadają, że parasole przydadzą się w centrum, na południu i wschodzie. 24 stopnie mają pokazać termometry w Suwałkach i Warszawie, 26 w Kielcach, 31 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Flash Weekend z Trójką, czyli portrety naszych słuchaczy z Bałtykiem w tle. Od 8 do 10 sierpnia na kulturalnej plaży Trójki w Sopocie znakomity fotograf Filip Ćwik poprowadzi bezpłatne warsztaty z fotografii portretowej. Zdjęcia uczestników warsztatów umieścimy w specjalnej internetowej galerii. Wszyscy chętni mogą zgłaszać się przez internetową stronę flashweekendpolskieradio.pl. Do zobaczenia w Sopocie od 8 do 10 sierpnia. Flash Weekend z Trójką. Autopromocja. 7 minut prawie już po 22. Everybody! Bielszy odcień bluesa. Słusznie Wojciech Mann stwierdził, że to jest bielszy odcień bluesa, bo tak to rzeczywiście jest. A ja swoimi słowami mówię dobry wieczór w imieniu Anny Regulskiej i swoim. I rozpoczynamy od bardzo klasycznego zestawu dwóch klasycznych bluesów, które to bluesy były wykonywane przez miliony różnych wykonawców, a tym razem zostaną wykonane przez wykonawcę jednego, bardzo konkretnego, wszystkim bardzo znanego, chociaż no właśnie w takim dosyć nietypowym otoczeniu to nagranie się znalazło. I dlatego pomyślałem sobie, że będzie zagadka na początek z bardzo cenną i atrakcyjną nagrodą, o której powiem za 4 minuty. A pytanie brzmi, z jakiej płyty pochodzi to nagranie? A te słynne dwa bluesy to Key to the Highway i Trouble in Mind. She's sunshine morning. Oh, Lordy, mama, keep so shining and shining. And the good, good, good Lord, heaven's above. Everybody, you know, life ain't worth living if you ain't with the one you love. Some trouble in mind. Lordy, mama, I'm blue, yeah. And I won't be blue always. The sun gonna shine, sun gonna shine in my bedroom. Some rainy day. To the Highway i Trouble in Mine, wiązankę z tradycyjnych pięknych bluesów zaśpiewał no właśnie, kto? Robert Plant, prawda? A na gitarze towarzyszył Jimmy Page, a w zasadzie na kilku gitarach, bo te gitary zostały zmiksowane, zdublowane, no i tak to brzmiało, jakby ci dwaj byli poczwórni, że tak powiem. To nagranie pochodzi z wydanego niedawno w formie takiej remasterowanej i wzbogaconej trzeciego albumu Led Zeppelin, który to trzeci album jest, no, jak sama nazwa wskazuje, trzecim w kolejności także owych reedycji. Jedynka i dwójka i trójka ukazały się niemal równocześnie. I teraz, jak awizują to władze nagraniowe Led Zeppelin, są następne dwie płyty w przygotowaniu i wkrótce się ukażą. Ja troszkę jestem przeciwny zawsze takim zabiegom, bo mam wrażenie, że to jest w dużej mierze wyciąganie kasy z kieszeni biednych fanów, którzy zrobią wszystko, żeby posiąść wszystkie nagrania swoich ukochanych artystów, zwłaszcza te oficjalnie przez nich podpisane i wydane. No ale tutaj w przypadku akurat tej trójki Led Zeppelin to muszę powiedzieć, że wybaczam ten zabieg wydawcom, bowiem właśnie znalazły się tutaj dwa bluesowate, wcześniej oficjalnie praktycznie niepublikowane nagrania, czyli to Key to the Highway, Trouble in Mind, wiązanka, i drugie, o którym za chwilę. Ale też muszę powiedzieć, że pan Grzegorz Ciszewski jako pierwszy zgłosił się z właściwą odpowiedzią i jemu wysyłamy no, wszystkie te trzy pierwsze płyty pięknie wydane, zremasterowane i zminiaturyzowane, bo choć mają format płyty tej kompaktowej, to okładka, nawet ta tej trójki z tym całym obrotowym ustrojstwem okładkowym, no jest oddana jeden do jednego, jeśli chodzi o warstwę estetyczną i graficzną. Także gratuluję panu Grzegorzowi. Panie Grzegorzu, proszę sobie pięknie słuchać tych wszystkich trzech płytek i dobrze wspominać pierwszy odcień bluesa. I to była zagadka dla tych, którzy pamiętali o adresie internetowym pierwszego odcienia bluesa, bo z tego upału to mi się troszkę tam zlasował rozum i nie podałem własnojęzycznie tego adresu, no ale kilkoro z Państwa już pamięta i dzięki temu pan Grzegorz wygrał, bo był pierwszy. A teraz mam kolejną zagadkę związaną z następnym bluesem z tej płyty. Ale to będzie zagadka tylko dla tych, którzy mogą sobie tam gmyrać w internecie na naszej facebookowej grupie Pierwszego Odcienia Bluesa. Za chwileczkę zagramy kolejny utwór bluesowy z dodatkowej, takiej wzbogacającej to wydawnictwo płytki. Nosi on bluesowy bardzo tytuł Jennings Farm Blues. A ja chciałbym zapytać was, drodzy forumowicze, jak brzmi oryginalny tytuł tego nagrania z tej płyty pierwszej właściwej. To nagranie powstało podczas sesji nagraniowej do zasadniczej płyty Led Zeppelin 3. I to był taki bezwokalny wyjątek i nagranie to odnosi się do oryginału, który nosi tytuł Brown Your Stump. Tutaj zamilkł wokalista i pozwolił, by Jimmy zagrał to wszystko instrumentalnie. I nagrodę w postaci tejże właśnie płytki wzbogaconej o ów słynny remaster posiada już pani Joasia, nasza ukochana forumowiczka, i to na tyle, jeśli chodzi o zagadki i nagrody, ale myślę, że kolejnymi nagrodami mogą być po prostu same piękne nagrania, które dla Państwa dziś przygotowałem. Oto kolejne z nich, pochodzące z tej wspaniałej płyty, o której tyle ostatnio mówię ja i mówi świat, a chodzi mi oczywiście o The Breeze, czyli album poświęcony twórczości J.J. Cale'a, a przygotowany przez Eryka Claptona i jego przyjaciół. Tym kolejnym przyjacielem, z którym Clapton teraz wystąpi, jest Tom Petty. Nie zagra na gitarze, ale za to zaśpiewa. I got the same old blues. No i teraz, kiedy wydaje się, że mogłoby to szaleństwo gitarowe się na dobre rozwinąć, to oni to wyciszają. No tego nie rozumiem. I to jest bardzo jakaś nieprzyjemna historia związana z tą płytą, którą poważam i cenię i lubię, ale No, to się powtarzam już troszkę, bo o tym mówiłem. To mi się bardzo nie podoba, to wyciszanie. Właśnie w takim momencie. Ale ten Tom Petty z Claptonem to był taki przyczynek tylko do tego, żeby teraz odnieść się do solowej, a raczej nie solowej, no do płyty Toma Petty'ego i jego Heartbreakers, albumu zatytułowanego Hypnotic Eye, który właśnie dwa dni temu się ukazał i który no, po poprzedniej płycie Mojo jest dobitnym dowodem, że Tom Petty w bluesie czuje się mocno i że to jest ta muzyka, która niewątpliwie wiele wniosła do jego muzycznej świadomości. Hypnotic Eye to 11 nagrań. Jest też oczywiście wersja jakaś tam taka specjalna, wzbogacona, gdzie jest jeszcze jeden 12 numer. No i tutaj są ci zasłużeni Heartbreakers w najlepszym zestawieniu i w świetnej formie. Zresztą to są też artyści, którzy no, z takim około bluesowym graniem w przeszłości poza Heartbreakers też mieli wiele wspólnego, jak chociażby Steve Ferron, perkusista, który wiele lat przebębnił z Mayallem. No i oczywiście ci melodycy, czyli Mike Campbell, gitarzysta, i Ben Montench, klawiszowiec, organista i tak dalej, to są też no, muzycy, którzy z bluesowego garnka wiele wyjedli. I teraz w związku z tym będą dwa utwory połączone w taką krótką wiązankę. Dwa utwory z płyty Hypnotic Eye, które będą właśnie dowodzić bluesowego charakteru tego przedsięwzięcia. Tytuły Burned Out Town i Power Drunk. Tom Petty and the Heartbreakers. Why is it you look so down in the mouth? And I told her, this is a burnout town. It's full of dirty lips. There's ashes on Main Street, and the mayor is cooking the books. While I felt the money flows. Yes, and here I am, stealing gas with a garden hose. Oh, look out now. We'll be right back. Pięknie zrealizowana płyta, głównie dzięki producentowi Mike'owi Campbellowi, który no, oczywiście jest przede wszystkim tu gitarzystą, ale także, jak sądzę, to dzięki niemu. To chociażby nagranie, to ostatnie Power Drunk, które mogłoby zabrzmieć jako taki no, blues rockowy, typowy przebój, dzięki jego pomysłowi no, łamie nieco taką typową bluesową konwencję i te jego nietypowe bridge gitarowe sprawiają, że to nagranie i cała w ogóle płyta nabiera jeszcze dodatkowej atrakcyjności. Bardzo polecam. Nowa płyta Toma Pettiego i The Heartbreakers zatytułowana Hypnotic Eye. No a teraz troszkę pohałasujmy. Hiding Your Love. Tak brzmiał refren i tak brzmi tytuł tej pieśni, gdzie ukrywasz swoją miłość, a wykonawcy to The Mojo Gurus, kwartecik z południa Stanów Zjednoczonych, konkretnie San Petersburg, Florida. Trafiłem na ich ślad, kiedy grzebałem kilka tygodni temu, przygotowując się do audycji poświęconej Johnemu Winterowi, i wtedy sobie przypomniałem, że The Mojo Gurus kiedyś całą trasę wspomagali Johnego Wintera jako tak zwany support, i już wtedy zwróciłem uwagę na taki południowy zadzior w ich muzyce, a teraz nagle ukazała się nowa płytka The Mojo Gurus. Album nosi tytuł Who Asked Ya, i to jest utwór ją otwierający, ale nie cała płyta jest aż tak gęsta i nasączona mocnymi rytmami. Tam jest i troszkę jakiegoś Tex-Mex i takich łagodniejszych nawiązań do twórczości chociażby T-Rex czy Mad The Hoople z przeszłości. Ale w sumie bardzo przyjemny album, i właśnie dzięki temu, że nie jest taki jednotorowy, dosyć rozmaite są na nim nagrania, to jest przyjemny w słuchaniu. The Mojo Gurus i płyta Who Asked Ya. A skoro już jesteśmy przy takich gurus, czyli przy guru, przewodnikach, to pozwolą Państwo, że w związku z letnią kanikułą teraz przypomnę pewną australijską orkiestrę, która się nazywa z kolei Hoodoo Gurus. Oni za bardzo bluesowi nigdy nie byli, ale od czasu do czasu zdarzało im się nagrać coś, co nawiązywało do takich rytmów nam bliskich. I oto jedno z takich nagrań, Cajun Country. Australijczycy o krainie Cajun. Hoodoo Gurus. No to takie było letnie intermezzo bluesowo-australijskie. Hoodoo Gurus zagrali Cajun Country. No troszkę też zaśpiewali, a nawet w końcówce ktoś zagrał na harmonijce. Postarali się chłopcy. Wracamy do Stanów, a konkretnie do Kalifornii. Taki kwartecik, Vintage Trouble. Na ile pamiętam, to jakieś 2 lata temu chyba Wojtek Mann pierwszy wprowadził Vintage Trouble w świadomość odbiorców polskiego radia. I chciałbym przypomnieć teraz takie podstawowe ich nagranie zatytułowane Blues Hand Me Down, czyli Blues mnie wyręczy. A potem do tego zrobię takie współczesne pendant. Kalifornijski kwartet Vintage Trouble 3 lata temu wydali album zatytułowany The Bomb Shelter Sessions, który miał tak w ich zamierzeniu, no, oddać atmosferę zamierzchłych rock'n'rollowych szaleństw z lat 60., czyli przyznawali się do inspiracji muzyką wczesnych Stonesów, The Animals czy Pretty Things, no i to się im udało. I teraz po tych 3 latach postanowili część z tych nagrań zagrać unplugged, czyli troszkę tak bez prądu, czego w zasadzie w tych zamierzchłych latach 60. się nie czyniło. No więc posłuchajmy, jak ten sam utwór Blues Hand Me Down brzmi dzisiaj w wersji bezprądowej. Vintage Trouble. I come from vintage trouble. Look out, I found the one you found. I pop your bubble with my live wired straight shooting dirty mouth. To był pierwszy odcinek Bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki, a dla najbardziej wytrzymałych słuchaczy pierwszego odcienia teraz Doug Prescott. Well, it's high time, babe, but you let me know. It's high time, babe. Too long. I've been hanging around here So crank it up. Zapraszamy do reklamy. Zaśpiewaj z nami, że się wstrąga, je. Gitara gra, dziewczyna mu bywa lat. Więc łap te smaki, śpiewaj całe dnie. Się wstrąga, się wstrąga. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 31 lipca, jest 23. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Msza i apel poległych w przededniu 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Tylko ZUS, czy może ZUS i OFE na decyzję i złożenie deklaracji? Już tylko niecała godzina. Krok w dobrym kierunku, tak eksperci komentują decyzję ukraińskiego parlamentu. Ten zdecydował, że premier Jaceniuk zostaje na stanowisku. Były przemówienia, kwiaty i apel poległych. W przeddzień 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego uczczono pamięć tych, którzy polegli walcząc o wolność. Dla wielu powstańców kolejna rocznica to wspomnienia, radość i łzy, ale dla wielu też nadzieja, że następne pokolenia zrozumieją, czym jest wolność. Przecież nie przeżywali wojny, nie mogą tego zrozumieć, co my przeżyliśmy. Mówił prezes Związku Powstańców Warszawskich generał Zbigniew Ścibor-Rylski, a prezydent Bronisław Komorowski apelował, by to właśnie powstańcom w tym szczególnym dniu oddać szacunek. Mam nadzieję, że 1 sierpnia pozostanie dniem świętym, a nie okazją do demonstracji, sporów. Tradycyjnie uroczystości zakończyły się apelem poległych, gdzie odczytano nazwiska bohaterów walk sprzed 70 lat. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. To już naprawdę ostatni dzwonek. Już tylko przez niecałą godzinę osoby, które chcą, by część ich składki emerytalnej nadal była przekazywana do OFE, mogą złożyć odpowiednią deklarację, podpowiada Monika Kołomyjska z Siedleckiego Oddziału ZUS-u. Niektóre placówki wyposażone są w takie urządzenia zwane urzędomatami, w których klienci mogą również pozostawić oświadczenia. Mogą to uczynić dzisiaj do końca dnia, czyli do godziny 24. Deklarację można też wysłać pocztą, a decyduje data stempla. Ci, którzy zdecydowali się zostawić część swoich składek w otwartych funduszach, tłumaczą tak. Wolę mieć jednak dwie podstawy do emerytury niż jedno. Jakieś bezpieczeństwo, zawsze jest jakieś wyjście awaryjne. Wie pan co, w zasadzie nie ma żadnych konkretnych przesłanek. To jest trochę taka loteria. Z ostatnich wyliczeń wynika, że na pozostawienie części swojej składki emerytalnej w OFE zdecydowało się ponad 1 360 000 osób. Arsenij Jaceniuk pozostaje na stanowisku premiera. Rada Najwyższa Ukrainy odrzuciła dziś dymisję. Jan Piekło, dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Ukraińskiej Pałci, ocenia, że to dobra wiadomość. Jaceniuk był bardzo dobrym premierem i myślę, że nierozsądne by było ze strony Poroszenki w tej chwili decydować się na odsunięcie go. Parlament nie odwołał premiera, poparł za to rządowe propozycje zmian do budżetu i systemu podatkowego. Do armii ma trafić dodatkowo 9 miliardów hrywien do końca roku. To kluczowa decyzja, mówi Krzysztof Bukowski z Fundacji Otwarty Dialog. W tej chwili, w momencie kiedy trwa wojna, a zapasy wojsk ukraińskich są na kompletnym wyczerpaniu, bez pomocy, bez podjęcia decyzji o zwiększeniu budżetu na armię, Ukraina byłaby w kropce. Szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy prognozuje, że walki z prorosyjskimi separatystami na wschodzie kraju być może zakończą się w ciągu miesiąca. W Wielkiej Brytanii ruszyło przełomowe publiczne dochodzenie w sprawie zabójstwa Aleksandra Litwinienki. Śledztwo ma wykazać, czy za zabójstwem byłego rosyjskiego szpiega, a później krytyka Kremla, stało rosyjskie państwo. Były funkcjonariusz KGB i FSB został otruty radioaktywnym polonem. Zmarł w 2006 roku w jednej z brytyjskich klinik. Wyższa ranga dochodzenia oznacza dostęp do dokumentów, których wcześniej śledczy nie mogli wykorzystać, ale i teraz swoją wiedzą się z nami nie podzielą. Rząd przechowuje ważne dla tej sprawy dokumenty, ale są one na tyle wrażliwe, że nie można ich otwarcie analizować w sądzie. Mówił prowadzący dochodzenie Sir Robert Owen. Pytanie, dlaczego rząd dał zielone światło na publiczne dochodzenie tak późno? Zadałem je doktorowi Peterowi Duncanowi z londyńskiego Uniwersytetu UCL. Nie ma on złudzeń. Powód to przede wszystkim wielka polityka i handel. William Hague, when he was foreign secretary in particular. Szczególnie poprzedni szef dyplomacji William Hague sprzeciwiał się narażaniu na niebezpieczeństwo rozwijających się stosunków gospodarczych na linii Moskwa-Londyn. Sprawę Litwinienki widział jako przeszkodę. A czego możemy się spodziewać po dochodzeniu? Złych wiadomości dla Moskwy, odpowiada nasz rozmówca. Można zakładać, że pojawią się dowody wskazujące na udział w morderstwie ludzi pracujących dla rosyjskich służb. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Były hiszpański monarcha Juan Carlos znów pozwany w sprawie o ustalenie ojcostwa. 58-letni Alberto Sola Jiménez przekonuje, że jest synem króla, który abdykował prawie 2 miesiące temu. Alberto Sola Jiménez urodził się w 1956 roku i zaraz po urodzeniu został oddany do adopcji. Jego biologiczną matką była córka znanych barcelońskich bankierów. Sola utrzymuje, że ówczesny książę Juan Carlos miał z nią romans, kiedy studiował w Wojskowej Akademii w Saragosie i często odwiedzał Barcelonę. 6 lat później Juan Carlos wziął ślub z księżniczką Sofią, a 19 lat później został koronowany. Dopiero po abdykacji przestał być nietykalny. Wprawdzie parlament nadał mu immunitet.